Алена Масла. Мяне завуць Лахнеска. У невялікай сажалцы апалонікаў ажно кішыць. Неўзабаве яны адгадуюць лапкі, скінуць хвосцікі і стануць жабкамі. Гэтага чакай не дачакаецца і апалонік Апалон. Апалонам яго назвала адна з дарослых жаб. Яны часта наведваліся да сажалкі паглядзець, як расце маладняк. Вось гэты самы спрытны, самы вялікі, штораз захоплена казала жаба. Якая дасканалая форма галавы, а хвост сапраўдны Апалон. Пра Апалона, бога прыгажосці, жаба даведалася, калі лавіла камароў пад вокнамі мастацкай вучэльні і пачула лекцыю па гісторыі старажытнай Грэцыі. Ад той пары яна не ўпускала нагоды паказаць сваю адукаванасць. Так Апалонік атрымаў мянушку і перакананне, што быць вялікім – несумненнае шчасце. Слова «вялікі» пульсавала ў кожнай яго жылцы, але ў тайне Апалон пераймаўся. Жабка застанецца жабкай, нават калі падрасце. Не цягацца ёй ні з кракадзіламі, ні з бегемотамі, разважаў Апалон. Ды што за морскія жывёлы, нават з каровай красулей не зраўняцца жабцы ў памерах. Аднойчы ўначы сумненні асабліва даймалі Апалона. Не спалася, і ён плаваў пры месяцовым святле. Раптам нечая галава прыпала да вады і засапла. «Красулю не забралі з поля», – перапалохаўся Апалон, і што духу сігануў на глыбіню. Каровы красулі Апалонікі баяліся. Яна пасвілася непадалёк і аднойчы так рыкнула над вадой, што ў Апалонікаў ледзь не падвальваліся хвосцікі. Тым разам абышлося, але раптам зараз красуля надумала выжлукціць у сажалцы ваду. Апалон назіраў за істотай. Калі гэта красуля, куды падзеліся яе рогі? Чаму не бачна вушэй? Набраўшыся адвагі, Апалонік паціху пачаў падымацца наверх. Вочы істоты зіхацелі, адбіваючы месяцовае святло, і Апалону было страшна так, што хвост млеў. Аднак цікаўнасць была мацнейшай, і ён вытаркнуўся з вады. «Ты хто?» – уздыхнула істота, і ў яе голасе Апалонік пачуў захапленне. «Я Апалон!» Апалонік выкаціў колам грудзіну і наструніў, каб выдаваць большым хвост. «Мяне кожны ведае, а ты хто? Такой грамадзіны я тут раней не заўважаў!» З вачэй істоты выкаціліся і ўпалі ў ваду дзве агромністыя слязіны. «Лахнес на вахнес!» – сумна прамовіла яна. «Твоя праўда, я грамадзіна!» «Не плач!» – перапалохаўся Апалон. «А то сажалка выйдзе з берагоў!» Істота цяжка ўздыхнула, але адвярнулася, і цяпер яе слёзы падалі на зямлю. Апалонік назіраў за незнаёмкай. «Даруй!» – падаў ён голас. «Ты часам не Апалонік? Ты вельмі падобная да нас, толькі вялікая. Ты натхняеш мяне сваім выглядам». «Натхняю?» – здзівілася істота. «Ну так, я маленькі Апалон, але мару стаць вялікім. Хачу вырасці такім, як ты». Істота перастала плакаць. «А навошта расці вялікім? Ты такі ладны. Гэта б я хацела быць такой, як ты. Да, на жаль, я не Аполлонік. Але ж і не карова, разгубіўся збіты з панталыку Аполлон. Я лахнеска, узрушылася незнаёмка, а ніякая не карова. Хаця адна рыбіна ў возеры Лахнес дражніць мяне менавіта так. Праз яе я і з дому збегла. А як выглядае тая рыбіна? Зацікавіўся Аполлонік. Касцістая і танюткая, вай, як пруток. Дык яна зайздросціць. Ты прыгожая. Такіх больш няма. Лахнеска недаверліва зірнула на Аполлона. Ведаеш, колькі я праплыла па марах, азёрах і рэках, перш чым трапіць сюды, і паўсюль чула: цяпер мода на пляскатых, як камбала, ці на доўгіх і тонкіх, як вугорыч. Быць вялікай старамодна. Яны нічога не кеміць у красе. Марская зорка смяялася з мяне. Яна баялася, што яе зорнасць патухне побач з табой. Але мне і маім родзічам спакою няма нават у родным возеры. Думаюць, калі мы такія вялікія, дык будзем усіх крыўдзіць. А мы самі хаваемся ад свету. У Лахнескі з вачэй зноў закапалі слёзы. Аполлонік да сябе не мог дайсці ад здзіўлення. Такая вялікая, такая гожая, і каб так не разумець свайго шчасця. Яму закарцела зрабіць для новай знаёмай штосьці добрае. Я стану супержабам, дастану табе з неба зорку, каб ты ведала, што самае прыгожае. Я б дастаў і месяц, але ён вялікі, не адужаю. Лахнеска засмяялася. А ты ведаеш, чаму месяц здаецца большым за зоркі? Ён бліжэйшы да зямлі. Можа, ты драбнюткі, як мак, і ёсць самыя вялікія. Толькі яны дужа далёка, і мы не можам разгледзець гэтага, сказала яна і дадала: не ўсё, што выглядае маленькім, маленькае па сутнасці. Вось у цябе вялікае сэрца. Але ж, сумеўся Аполлон, і маленькае падабаецца не ўсім. Я пра вялікае мару. А давай сябраваць, прапанавала Лахнеска. Ты марыш пра вялікае, мяне захапляе маленькае. Нам будзе цікава разам. Так Лахнеска і Аполлон пасябравалі. Лахнеска расказала Аполлону пра возера Лахнес, дзе жывуць апошнія на зямлі дыназаўры. Яны мусяць хавацца ад старонніх вачэй, бо не толькі марская зорка і касцістая рыбіна не любяць іх. Людзі, якія амаль нічога не ведаюць пра іх род, празвалі лахнесак пачварамі. А ў чым наша віна? Гіганты і карлікі ёсць нават сярод зор. Усе розныя, сказала Лахнеска. Сябры сцішыліся, думаючы пра разнастайнасць свету. Раптам па небе пакацілася зорка. Трэба было паспець загадаць жаданне. Хачу стаць прынцэсай, падумала Лахнеска. Хачу стаць рыцарам, каб бараніць яе, загадаў Аполлон. Пашчасціла сябрам. Зорка, на якую яны загадалі, выконвала жаданне адразу. Зараз жа Лахнеска ператварылася ў вытанчаную прынцэсу, Аполлон у годнага рыцара. Нібы ў эльфаў у іх выраслі крылцы. Сябры лёталі ў небе і смяяліся так звонка, што было чуваць і над сажалкай, і над возерам Лахнес. А калі пачало днець, яны спусціліся на зямлю і зноў сталі такімі, якімі былі. Але цяпер Аполлонік ні кроплі не сумняваўся, што будзе вялікім і дастане зорку з неба. Лахнеска ж абгледзела сябе з усіх бакоў і здзівілася. як яна не бачыла раней, што ў яе грацыёзная шыя, вялікія вочы і гладзенькая скура. Не такая ўжо я і пачвара, падумала яна і не кінулася хавацца. Яна усміхнулася і сказала ўсім: «Прывітанне! Мяне завуць Лахнеска!» «Кру-кру-кру!» Адазваліся дарослыя жавы. «Му!» Рыкнула ўражаная красуля і аддала гаспадыні у два разы больш малака, чым звычайна. Паднялося сонца. Яно зырка свяціла і сагравала усіх, і маленькіх, і вялікіх.